Η 85η σούρα, Ελ Μπουρούτζ, τα ζώδια, οι αστερισμοί, σε 22 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυέσπλαχνου. والسماء ذات البروج Ορκίζομαι στον ουρανό που έχει για επίδειξη τα ζώδια. واليوم الموعود Ορκίζομαι στην ημέρα της κρίσης που έχουν υποσχεθεί. Ορκίζομαι σε όποιον μαρτυρήσει και στην υπόθεση κάθε μαρτυρίας ότι συμφορά θα πέσει στους συντρόφους σε αυτούς που έφτιαξαν τη Λακούβα. Όπου κάηκαν ζωντανοί οι χριστιανοί της Ιεμένης τον 6ο αιώνα από Ιουδαίους μονάρχες. Της φωτιάς της εφοδιασμένης με άφθονα καύσιμα υλικά. Να τους που κάθισαν πάνω της αγναντεύοντας τη φωτιά. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Και είναι μάρτυρες σε ό,τι κάνουν στους πιστούς στην αγωνία των θυμάτων τους. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Και τους εκδικήθηκαν όχι για τίποτε άλλο παρά μόνο και μόνο γιατί πίστευαν στον Αλλάχ τον παντοδύναμο τον άξιο κάθε ύμνο. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Πίστευαν σε εκείνον που έχει την κυριαρχία των ουρανών και της γης, ο Αλλάχ όμως είναι μάρτυρας πάνω σε οτιδήποτε συμβαίνει. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabu al-hariq. Εκείνοι βέβαια που τιμώρησαν τους πιστούς και τις πιστές και έπειτα δεν μετάνιωσαν θα έχουν τα βασανιστήρια της κόλασης και θα έχουν και την τιμωρία της φωτιάς σε αυτή τη ζωή. Γιατί δεν πίστεψαν και στην άλλη ζωή θα έχουν άλλη τιμωρία γιατί έκαψαν πιστούς. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhalika al-fawzu al-kabir. Εκείνοι όμως που πιστεύουν και κάνουν καλά έργα θα είναι στους κήπους του παραδείσου που κάτω του τρέχουν τα ποτάμια. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Inna batsha rabbika lashadid. Πολύ δυνατό, αλήθεια είναι το άρπαγμα και σφίξιμο του Κυρίου σου. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Εκείνος είναι που αρχίζει τη ζωή και την επαναλαμβάνει. Wa huwa al-ghafurul wadud. Και είναι ο πολυεπιικής με πλήρη αγάπη και καλοσύνη. Dhul 'arshil majid. Ο Κύριος του μεγάλου θρόνου της δόξας. Φα'άλουν λιμά γουρίδ. Ο εκτελεστής που κάνει ό,τι θέλει. Τίποτε δεν εμποδίζει τη θέλησή του. هل أتاك حديث الجنود؟ ما δεν σου έφτασε η ιστορία της στρατιωτικής δύναμης. فرعون وثمود. Του Φαραώ και της γενιάς του Θεμούντ που ο Αλλάχ έχει καταστρέψει. بل الذين كفروا في تكذيب. Και όμως οι άπιστοι διατηρούν άρνηση της αλήθειας. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. Και ο Αλλάχ από πίσω τους περικλεί με τη τιμωρία του. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. Αντίθετα, αυτό είναι ένα δοξασμένο Κοράνιο. في لوح محفوظ. Που έχει γραφεί σε πίνακα καλά προφυλαγμένο από τη μετατροπή και τη φθορά.